ีแผนที่ทำอะไรก็ตามไปถูกไปผิดนำผิดนำถูกได้ต้องมีการสื่อสารกันว่าเพื่อช่วยให้คล่องตัวสะดวกในการไปทางไหนทิศทางใดก็มีทางเดินของชีวิตทางเดินของจิตใจทางเดินของร่างกายที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมคนอื่นช่วยบ้างเราช่วยตัวเองด้วยนำกันไปนำพากันไปที่รูสองห้องรูหนึ่งช่วยกันขนส่งให้พ้นจากปัญหาต่างๆทางวัดก็มีการนำกันนำทางวัดเพื่อให้เป็นหลักเอาพระสูตรมาสาธยายตำดับให้ดีใช้เสียงให้พอเหมาะพอดีนำพาทางเย็นๆถ้าขึ้นเสียงเล็กน้อยเกินไปมันเสียงค่ำเครียดคนค่ำเครียดเราจะใช้เสียงน้อยๆให้เย็นพยายามนำเสียงให้คนเย็นด้วยก็บทสวดต่างๆให้จังหวะพอดีพอดีลำดับให้ดีเตรียมตัวให้ดีเพราะเราจะต้องนำถ้าผู้นำดีนำให้เลิกสงครามก็ได้อย่างพลเอกเปรมติระสุรารนสมัยคอมมิวนิสต์พอพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีพูดจริงเหตุคนอยู่ป่าได้เย็นสื่อสารได้เย็นชวนร่วมพัฒนาชาติไทยคนอยู่ในป่าเข้ามามอบตัวหมดเลยถ้าเอามันเลยลบตรงนั้นตั้งแม่ทัพตรงนี้ก็ลบกันตลอดเวลาเสียงเย็นเย็นจากนายกเป็นเสียงเย็นเย็นจากผู้นำประเทศให้ต้นเสียงให้ดีๆปิยวาจาให้ชัดเจนแต่ก็เย็นลงได้ร้อนร้อนกลายเป็นบอกให้ลบก็ลบได้บอกให้หยุดก็หยุดได้ให้ทัพนายกองมีจิตวิทยาสร้างสรรค์อย่างสมัยสงครามหินลงก้าปูขี้เท่าทหารป่าล้อมทหารบ้านออกไปได้ไม่ได้กินข้าวกินน้ำอยู่หลายวันยิงโคหัวขึ้นทีไรเขายิงอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องปิดล้อมไอ้หลวงของเราขี่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าในด้านทิศใต้ทางลมศักดิ์อากาศทางลำโพงอยู่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ว่าไอ้หลวงอยู่ทางนี้ทางใต้นี้ทางใต้กับรถนะให้ออกมาทางนี้ทางนี้ทหารตำรวจยึดพื้นที่ได้หมดแล้วให้พากันตีออกมาทางนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยหอกอเคลื่อนไหวไม่ได้ทางนี้ก็ล้อมไว้หอกอตรงกลางมันก็ไปไม่ได้แล้วตีทางนี้ทหารที่หลบอยู่ก็มีกำลังใจขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครไปล้อมที่ตรงนั้นเลยก็ผอกอที่ล้อมอยู่เอ้ามันล้อมเราหมดเลยเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเลยเพ่นหนีไปเลยไม่ต้องเลยลบเลยทหารว่าตำรวจก็ออกมาได้ใช่จิตวิทยาก็นำทางเสียงทางไหนให้มันเป็นพ่นไฟได้คนโกรธใช้เสียงพูดออกไปหายโกรธได้พระเจ้าใช่หลักนี้เรียกว่าโกจนาศเสียงพอดีพอดีแม้แต่พราบด่าสำนักหัวโล้นเกิดเป็นวันไหนก็มาขอแต่ข้าวของกินทำมาหากินอะไรเลยที่นี่เขามาให้ดอกไปก็ดูก่อนพราหมณ์เราก็ทำนาเหมือนกันนาโกหกหรือพราหมณ์ก็เคร่งเครียดขึ้นไม่เห็นมีนาที่ไหนไม่เห็นมีข้าวปลูกข้าวพันไม่เห็นมีข้าวในไถเดี๋ยวก่อนพรามเราก็มีนามีข้าวมีไถมีข้าวปลูกข้าวพันมีวิธีทำนาของเราหมายของท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้จะอุ้มบาตรมาขอเขาอยู่เช่นนี้ตลอดเดี๋ยวก่อนพรามเย็นไหมไอ้ตองคำเขาด่ามาแล้วไม่ด่าตองนาของเราคือศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาทำดีว่าได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็รับความชั่วเราก็ทำความดีมีศรัทธาไปทอดถอยไปอดไม่อยากเหมือนนาของเราความเพียรที่เราพยายามรับความชั่วทำความดีเหมือนน้ำฝนเต็มทุ่งเต็มท่าเรามีสติมีสมาธิ มั่นคงทำสิ่งใดไม่งอนแย่นก็แทนไม่หวั่นไหวเหมือนคาดเหมือนไถเราเราวิสติสัมปชัญญะเหมือนเข้าปลูกเข้าพันหว่านลงไปเนื้อหนาที่คาดไถแล้วเรามีปัญญาก็จะไขน้ำเข้าปล่อยน้ำออกเวลามันท่วมก็ไขน้ำออกเวลามันแห้งก็เอาน้ำเข้ามาหมายถึงความภาคเพียรความวิจยะสอดส่องดูเสมออะไรผิดอะไรถูกเราได้ผลคือมรรคผลนิพพานเมื่อกินไปแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยนาของพรามมีข้าวได้ข้าวมากินแล้วยังแก่ยังเก็บยังตายพรามเอ้ยพรามจะด่าได้ไหมด่าโอ้พรามวางไปขวดทันทีเดินมาหาอะไรนะนาจะไงไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแล้วรับบาตรขึ้นบนบ้านไปเลยให้ลูกให้เมียมาฟังเรื่องนี้เลยเอาข้าวใส่บาตรเอาไว้ตนเป็นอบาสุปัจจิกามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอันนี้เพราะเสียงพูดท่านเรานำกันทั้งซุ้มเสียงเราไม่สอนตรงๆแต่ว่าเราใช้เสียงนำกันไปหลายอย่างที่เราจะช่วยคนช่วยตัวเองความคิดเหมือนกันเราช่วยคนอื่นเราช่วยตัวเองอย่ามีปริโภคกังวลใดๆไอ้เรื่องการใช้ชีวิตกายบริโภคอย่าให้มีแม้เจ็บไข้ได้ป่วยเกียนตายก็ไม่ต้องบริโภคกับร่างกายมันเป็นคนละเรื่องกับจิตใจใจยังมั่นคงเสมออย่ามีกายบริโภคเกี่ยวข้องขัดขวางยุ่งยากไปกับอาการของกายต่างๆอย่าให้มีปล่อยวางไปจิตบริโภคบริโภคทางจิตใจคิดข้องแวะความรักความชังการยินดียินร้ายการพอใจการไม่พอใจแยกอยู่ตรงนั้นปลดปล่อยออกปล่อยด้วยจิตบริโภคญาติบริโภคห่วงลูกห่วงหลานห่วงพี่ห่วงน้องห่วงอะไรต่างๆทรัพย์สินจะเดินคานคนนั่นดีคนนี้ไม่ดีคนนั่นทำชั่วคนนี้เขาเปรียบเอาเรียบอย่าไปคิดแต่ด้านมันติดขัดเหมือนบ่วงเหมือนเชือกผูกข้องไว้จะให้มีญาติบริโภคอุปธิบริโภคแต่มีเจตนาที่เกิดขึ้นมาย่อมจิตใจเราก็ให้พ้นไปปล่อยวางเอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเอาอย่างคนดีทั้งหลายอย่าไปคิดส่วนตัวส่วนตัวเกินไปให้วางวางมองไกลๆมองออกไปดูโลกที่เป็นมาแล้วอย่างใหญ่ที่เป็นไปยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเสนอตัวเราให้เอาอย่างคนอื่นแล้วมาน้อมมาใส่เราหมู่เนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำกรรมฐานด้วยไม่ใช่จะมานั่งทำต่อหน้าต่อตาทีละครั้งมานั่งตามความเปลี่ยนสร้างจังหวะอันนั้นมันเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็ขวงกันได้แม้แต่เราสวดเอาดีกับการสวดก็มันใช่เสมอไปการสวดที่เป็นการสอนตัวเราทำสมาธิไปในตัวมีปัญญาไปในตัวหายใจเข้าหายใจออกไปในตัวสิ่งที่เราสวดก็ได้บทเรียนไปในตัวได้ผลย่อยการสวดเนี่ยให้ผู้ตามเคอะเขินให้ผู้นำบางจังหวะจะโคนที่จะขั้นตอนต่างๆเวลาเราสวดบทที่เราสวดจนจบอย่าให้มีความเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเอาแต่ภาษาที่เราสวดตรงๆเข้าไปเลยเตรียมตัวไหว้พระพร้อมแล้วกราบให้มันพอดีถ้าเตรียมตัวไหว้พระประมาณ 2-3 นาทีพร้อมแล้วกราบมันก็เกิดขึ้นบางคนพอเตรียมตัวไหว้พระเราก็พร้อมแล้วมันไวพอดีพอดีจังหวะที่นั่งอยู่ครบครันพร้อมแล้วกราบก็คำเดียวอันสองก็กราบกราบแต่นี่ไม่ดีเพราะคนตามเนี่ยจะเก้อเขินเวลาไปที่ใดไม่เป็นสากลมันก็มีอยู่แล้วกราบนี่อัญชลีวันทาอภิวาทมีอยู่ทุกคนพอดีอัญชลีประเมอวันทายกขึ้นเหนือคิ้วอภิวาทกราบเราท ทำในใจอยู่แล้วไม่ต้องบอกกราบกราบอันนี้ไม่ต้องว่าเหมือนกับสอนคอไก่กันอยู่เสมอแต่คนที่ตามก็บางทีไม่พร้อมถ้าเราว่าอัญชลีวันทาอภิวาทหลงพร้อมมันพร้อมกันเวลากราบลงพุทโธเมนาโถขึ้นพอดีกราบครั้งที่สองธัมโมเมนาโถขึ้นพอดีมันว่าอยู่แล้วกราบครั้งที่สามสังโฆเมนาโถขึ้นแล้วพร้อมกันอยู่แล้วถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนมาอย่าไปสอนคอไก่กันตลอดเวลาให้เขาได้คล่องตัวเป็นหลักสากลเวลาบทใดบทใดบทใดพยายามลำดับให้ดีอย่าให้เคร่อเขินถ้าเราจะต้องนำแล้วให้หัดเป็นผู้นำให้ได้อย่าเป็นผู้ตามเขาส่งไปแล้วนำอย่างดีต่างเสียงก็อย่างดีจังหวะก็พอดีแบบจบก็พอดีจะจบตรงไหนหลักสากลว่ายังไงเอาตรงไหนที่พอเหมาะพอดีบางทีก็ไม่ต้องแผ่เมตตาก็ได้แต่ถ้าไปแผ่เมตตาต้องเป็นบทกวดน้ำจบเราก็จบไปเลยบางทีบททำสมาธิทำสมาธิก็จบธรรมะเพียงเท่านี้จบธรรมะเช้าเพียงเท่านี้ก็บอกถ้าว่าจบแล้วทุกคนก็จะนั่งวางมือไปบนตักทำช่วงสงบมีสติเวลาพอทุกคนเล็กน้อยอย่าให้นานเกินไปอย่าให้ตรงนี้นานเกินไปไม่เอาจริงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจังเป็นพิธีกรรมเพื่อให้เราได้สงบนิดหน่อยแล้วก็การแผ่เมตตาก็ว่ากันเลยว่ากันเลยเตรียมตั้งใจแผ่เมตตาด้วยการขอสรรพสัตว์หลายจงยินดีมีสุขอย่ามีปัญหาสาธุพระเพชรตาไม่ได้ต้องว่าไปเลยพอท้องสงบแล้วว่ากันเลยผู้นำสรรพสัตว์ว่าไปเลยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช้เหตุผลตรงนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลตรงนี้เพศชะตาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จบพอดีถ้าไปจบลงตอนตรวจน้ำเนี่ยจะต่อตอนตรวจน้ำตอนหลังแผ่เมตตาก็ไม่ถูกอีกพอแผ่เมตตาก็จบบทที่จบสวยๆมามีหลายบทต่างพิจารณาสังขารเนี่ยก็จบได้ปัจฉิมโอวาทก็จบลงได้ถ้าปัจฉิมโอวาทแล้วก็ให้มันจบตรงนั้นซะเพราะมันโอวาทครั้งสุดท้ายอย่าไม่ต่อไปก็ลงตรงนั้นได้ตรวจน้ำก็ลงได้ตอนเช้าตอนเย็นลงได้ถ้าต้องแผ่เมตตาก็ได้ถ้าตรวจน้ำแล้วอย่างที่ท่านนครนำถ้าตรวจน้ำแล้วก็ถอดต้องแผ่เมตตาแต่ว่าถ้าทำสมาธิแล้วตรวจน้ำมาหันทางไปยังก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าจะจบธรรมวัตรต่อไปเลยตรวจน้ำจบแล้วก็ตอนสมาธิหน่อยก็กราบเลยจะมีสองขั้นสองตอนพอทำไปที่แล้วแทนที่จะแผ่เมตตาก็กลายเป็นการตรวจน้ำไปมันก็เลยกระจุยกระจายไปซะให้มันพอดีลงแผ่เมตตาก็จบหรือทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาทำสมาธิแล้วตรวจน้ำก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสากลเท่าไหร่เพราะถ้าไปสังขยูเรามักจะว่าผิดตอนเย็นน่ะต้องหลังอาหารแล้วว่าอัจฉมยาปัจเวกิตวาไม่ใช่ว่าไปสังฆโยตอนเย็นไม่ใช่ว่าไปสังฆโยในโสมินตาปาตังไม่ใช่อปฏิสังฆโยตอนเช้าก่อนบริโภคบริโภคแล้วตอนเย็นอัจฉมยาเหมือนอันนี้เราบางทีเราก็นำกันไปติดตาก็ไม่ค่อยชัดเจนถ้าผู้ที่รู้กฎต่างๆแล้วก็หัดเป็นผู้นำผมกับหลวงพ่อกรมจะไม่นำแล้วเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่เหมาะให้ผู้หนุ่มนำไปดีกว่าเพราะนั้นก็พัฒนาตัวเองให้จะได้ให้เหมาะสมไม่เคร่อเขินก็อยู่ที่ใดทางใดเป็นสิทธิของเราให้มั่นใจอย่าไปเกรงกลัวใครแต่ว่าผิดว่าถูกบางทีทะเลาะกันนะการนำคำสวดสวดมนต์ให้พระกับโยมทะเลาะกันไล่กันหนีจากวัดพอเจ้าวาดพาตามวัดไปน้ำไปน้ำไปอ้าวโยมข้างหลังไม่ตามเลยไปคนละบทไปเลยเพราะไม่พอใจเพราะนำไม่ถูกพระก็นำไม่ถูกว่าอะไรจะพุทธเจ้าไปโยมบางคนเขาก็รู้นำผิดไปเขาก็ไม่ตามพระบอกของไม่ตามสวดเจ้าวาดสวดไปคนเดียวโยมไม่ไปเลยไปเถียงกันขึ้นหนาเถียงวัดเจ็ดไล่กันหนีจากวัดผมต้องไปงับอธิกรณ์เรื่องนี้บรรดาพันเตสัพพังอัปปาตังคมัตเต จยมยากระตังปัญญามหาสามนิกตาจมนาโพธิพุทธโลปังพระว่าไปทางไหนโยมว่าไปทางไหนมันกาลเทศะต่างกันมันก็อะไรผิดอะไรถูกตามสมมติบัญญัติบ้านก็นี่มีมาแล้วบ้านเรานิ้วซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่ผมปกครองตำบลนั้นต้องไปรับอธิกรณ์ก็เลยแค่นี้ก็ผิดกันนำทัพวัดเฉยๆต้องให้จัดเจนอย่าเอาอะไรที่มันส่วนตัวส่วนตัวมันมีหลักสากลในพิธีกรรมต่างๆในพิธีกรรมต่างๆมีหลักสากลในชีวิตเราก็มีหลักสากลความคิดผิดไม่ใช่สากลเป็นส่วนตัวความโกรธความพยาบาทความไม่ฉาไม่ใช่สากลเลยความไม่โกรธไม่เป็นสากลความไม่ทุกข์เป็นสากลมีสติเป็นสากลความหลงไม่เป็นสากลเข้าข้างความเป็นสากลได้ในชีวิตเราก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็สอนตัวเราเราวันทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วหมกมุ่นคุณคิดอะไรควบคุมไม่ได้หรือด่าเรื่องเวลานอนหาเรื่องมาคิดเอ้าไม่ใช่ควบคุมแล้วเนี่ยสอนตัวเราโอ้ยสะดวกสนานดีการสอนตัวเองมีไหมเวลามาคิดตอนนอนน่ะแม่ต้องทำด่าตัวเองไหมใช่ไม่ได้น่ะแก่เท่าแล้วมันแก่เพราะอยู่นานด้วยเนี่ยต้องแก่เพราะความรู้ไม่ใช่อยู่นานนะด่าตัวเองขนาดเป็นพ่อคนแม่คนหรอกมาเป็นอย่างนี้แหละมันเด็กๆตั้งน่ะเขี้ยนเลยเขี้ยนเขี้ยนเลยขนาดแล้วมันไม่ขนาดอย่าล่วงเกินเราหลงนี่ก็ถือว่าล่วงเกินพระพุทธเจ้านะเราทุกข์ก็ถือว่าล่วงเกินพระเจ้าเราโกรธถือว่าล่วงเกินพระเจ้าเราหมกมุ่นคุณคิดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเป็นนักบวชไปคิดการบ้านกันมาเข้ามาฉาดเหมือนกับศีลสอนกันอาจารย์กับลูกศิษย์เดินทุดงไปด้วยกันพอไปถึงป่าแน่น้อยโอ้ยอาจารย์ป่านี่ทำไมเงียบสงบดีมีน้ำไหลน่าจะเป็นที่ทำเป็นสมาธิดีเนาะแต่ก่อนอาจารย์ให้แม่น้อยพายบาทอาจารย์ก็เลยไปขอพายบาทกับแม่น้อยเอามาแม่น้อยมาพายบาทเราจะพายเองแม่น้อยก็ไม่กล้าให้พายเอามาเราจะพายเองพายบาทกับแม่อาจารย์พายเรือนไปเป็นทุ่งโถมสงบเป็นน้ำซึมซับเหมือนกับจะทำนาทำไรดีแต่ว่าไม่มีเจ้าของเป็นทุ่งเป็นที่โล่งๆต้นบ่อยสูงๆเหมือนบ้านน้องแกสมัยก่อนเลี้ยงควายโทมก็เรียกว่าโทมไล่ควายข้ามโทมเนี่ยมันหล่มต้องขี่ควายป่าหญ้ากลมเปล่าก็เดินไม่ได้หญ้ากลมเปล่ามันบาดต้องขี่หลังควายเรียกว่าโทมเดินน้อยไปเห็นตัวนั้นอุ้ยอาจารย์ที่นี่น่าจะทำนาทั้งบ้านเดินดีเนาะอาจารย์เนี่ยเอ้าพายบาทเนี่ยให้เดินพายบาทเถอะไปเฮ้ยเซนแง่ก็เอ๊ะทำไมอาจารย์ให้เราพายบาทเมื่อนี้เมื่อก่อนเมื่ออาจารย์มาพายบาทจากเรามันเรื่องอะไรเนาะน้อยคิดอ่ะที่เดินคิดว่าเออนี่น่าจะทำสมาธิดีมันเป็นจิตของพระมันเป็นจิตของพระเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเออทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วเป็นพุทธะแล้วควรเราควรเคารพเอาควรเคารพจิตประเภทนี้อาจารย์เลยปลายบาทจากไหนเคารพความคิดแบบนี้อยู่ในเนรแม่เนรน้อยๆก็ถือว่าอาจารย์แล้วคิดอย่างนั้นเมื่อเนรคิดว่าเออนี่แต่ทั้งบ้านตั้งเรือนมันเป็นฆราวาสแล้วนะเนรปลายบาทนี่เรียกว่าเซนนะเนรบรรลุธรรมได้นะก็คิดอย่างนั้นก็นะเอาจิตประเภทนี้บัดไม่คิดแบบนั้นแล้วก็เลยนี่เป็นการเราก็เหมือนกันเราสอนเราเด็กเวลามันถูกโอ้ยโอ่งโล่งมันมีอะไรมองอะไรทะลุทะลวงว่าความทุกข์ความโกรธนิดโอ้ยบางทีนิดหน่อยก็โกรธจับติดจับถูกอะไรโกรธเราก็ตามมันนี่ไปอย่าตามมันไปหัดสอนตัวเราสอนตัวเราดีกว่าคนอื่นสอนได้ประโยชน์มากทีเดียวท่านช่วยกันตรงนี้พวกเราแม่เห็นใครทำผิดทำถูกก็พ่อก็ให้มันเป็นเรื่องสอนตัวเราใครทำดีก็เป็นเรื่องสอนตัวเรามันมีอยู่เสมอในโลกนี้ในตัวเราก็มีในตัวเราก็มีอย่างพระเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นในกับพระพุทธเจ้าของเรามาร กิเลสปังงานขันธ์นำงานสังขารมารเทวดาทำงานมัจจุงานต้องผ่านมารมากทีเดียวอยู่คนเดียวมารมันหลายปานที่เกิดขึ้นขณะบำเพ็ญดังคิดมันเป็นมารเกิดขึ้นทำให้เราหลงทิศหลงทางได้จากความคิดของเราเองที่ปรุงแต่งแต่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้อันอย่าไปหงอแล้วเราอยู่นี่แล้วถ้าพระก็เอามือลูบหัวดูหงอร่นแล้วผมผ้าจีวรแล้วเราอยู่ในภาพแบบนี้แล้วถ้าเป็นโยมก็เรามานั่งอยู่นี่แล้วว่าอยู่ในวัดวาอารามแล้วไม่มีบ้านมีเรือนแล้วก็เอาเต็มที่อย่าไปห่วงว่าคิดห่วงลูกของร้านห้องบ้านห่วงเรือนอะไรอย่าไปคิดเราเป็นคนดีเราเป็นคนไปดีเราทำบาทิ้งที่กองขวางอย่าไปคิดเรื่องความบำเพ็ญจิตเรื่องใหญ่ที่สุดเราทำดีอยู่ขณะนี้เรามาเป็นพระขณะนี้อะไรมาเกิดขึ้นขณะที่เรามาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาสามีมีลูกเป็นหลานเขาก็โอ้พ่อเราไปบวชเป็นพระสามีเราไปบวชเป็นพระน้องเราไปบวชเป็นพระพี่เราไปบวชเป็นพระลูกเราไปบวชเป็นพระมันคิดตรงนี้มันก็มีอะไรที่มันไปจนได้เหมือนกันถ้าเราไปทำงานเดินเขาอาจจะคิดไปแบบถ้าเรามาบวชเนี่ยโอ้เบื้องหลังมันจะดีอย่าไปห่วงเขาอันเราห่วงเขาอาจจะโมทนากับเราแต่เราหลงไปห่วงเขาแต่เขาเอาโมทนากับเราด้วยแม้มีปัญหาต่างๆก็ยังภูมิใจยังภูมิใจว่าเราไม่ใช่ไปไหนไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดจัวมีคนสนับสนุนเรื่องนี้กันเยอะอย่างที่นี้เราสร้างให้เรามาอยู่เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้ละความชั่วให้จิตใจบริสุทธิ์คนที่สร้างเขาก็ได้บุญเพราะที่นี่ทำให้คนเป็นคนดีมันก็มีเหมือนกันนะสถานที่บางแห่งมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นในพุทธกาลนะสังเวชนีสถานสี่แห่งควรจะไปกนระบุตรกุลธิดาผู้เกิดสุดท้ายไปหลังควรเขี่ยไปเห็นสังเวชนิสานสี่แห่งนี้จะได้สำนึกอะไรขึ้นมาในใจควรเทียบไปมันต่างกันกับที่เราศึกษาเราเรียนรู้พอไปหลวงพ่อไปดูเนี่ยโอ้ก็ดูห้าหกรอบแล้วยังไม่อิ่มไม่พอเลยชื่นใจไปเห็นร่องรอยของพระศาสดาของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าแต่นี่ไปคำว่าไม่ไหวจะไม่พูดในทางคำอันความยุ่งยากแก่การทำงานพระศาสนาสร้างวัดทั้งว่าสอนผู้สอนคนนะเราตั้งใจสอนเขาดีเขาก็ด่าเราก็ไม่ไหวคำพูดว่าไม่ไหวจะไม่พูดอีกเลยในหัวใจก็ต้องเปลี่ยนไปว่าไม่ไหวไม่พูดจริงๆนะการสอนก็เดือดคำว่ายากโอ้ยไม่ไหวสร้างวัดก็ไม่เคยท้อถอยเอาตรงนี้คำว่ายากไม่ไหวไม่พูดมันก็ภูมิใจตรงนี้ด้วยท่านภูมิใจจริงๆภูมิใจตรงไหนล่ะเออนี่โยมมาถวายปัจจัยโอ้ทำไมให้มากเหลือเกินก็เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนพ่อแม่ก็ฝากมาถวายหลวงพ่อเพื่อรักษาตัวให้สะดวกก็มีคนขึ้นนำมาผมภูมิใจที่หลวงพ่อพูดว่าปัจจัยที่ญาติโยมนำมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเป็นปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ทะลุไปถึงปัจจัยสี่แปลสภาพปัจจัยวัตถุนี่เป็นบุญปัจจัยสี่เป็นจีวรบิณฑบาตเสรีสนะขีณาณะเภสัชไปถึงโน้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างสุขโตเนี่ยเกิดอยู่ที่ใดถ้าเราไม่เป็นปัจจัยสี่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือสุขโตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราเป็นของส่วนตัวมันเป็นปัจจัยสี่อย่างมาเทศธรรมศาสตร์เขาถวายเป็นแสนๆนะฮะไปไหนกันแสนอ่ะทำไมไม่แบ่งเพื่อนแบ่งหมู่หลวงพ่อก็มอบไว้จานตุ้มสุขโตมีปัญหาน้ำไม่พอน้ำเดือดไม่พอทำไงจานตุ้ม เราต้องรับมือเรื่องนี้คนไปเยอะน้ำเดือดไม่พอที่นั่นก็ว่าปรึกษากันจะมาขนน้ำวัดภูเขาทองก็วางแผนต่อท่อซื้อท่อมาท่อขึ้นไปหลังเขาบ่อยน้ำที่แท่งนั้นลงมาวันนี้เห็นว่าไม่ไหวนะถ้าเป็นอย่างนี้เอาสร้างแท่งน้ำอีกแท่งละหมื่นอยู่ศาลาหน้านี่ก็แปดแท่งศาลาไก่ก็แปดแท่งหอไตก็หกแท่งเป็นหลายเป็นแสนเป็นล้านหรือเปล่าก็เลยเอาฉันต้องไปเช็ดทำน้ำซะนี่ก็บอกยันนดให้บอกเพื่อนไว้ว่าสุกโตนี่ผู้ที่พอช่วยสุกโตได้มีอยู่สองสามลูกหลวงพ่อละองค์หนึ่งนะใช่ไหมสองศีลองค์หนึ่งแล้วก็อาจารย์ตุ้มพอเทพมีอาทิเลกลาบว่าจึงเอาไปเยี่ยมยาเจนันถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นผู้เขาทองหวานกันผู้เขาทองหวานกันถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็ท่านเราก็ภูมิใจตรงที่เราทำอะไรลงไปไม่ใช่ของเราเลยเห็นร่องมือร่องรอยของเรามันภูมิใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราอันนั้นมันบาปทำไม่ได้พระบวชนะเพราะทำอะไรลงไปเป็นของโลกเป็นสมบัติของแผ่นดินปลูกป่าลอดล่องลอดตายไม่ใช่ของเราเลยให้เป็นของแผ่นดินสร้างวัดสร้างบ้านล่องลอดตายไม่ใช่ของเราอะไรสักอย่างเลยนั่นภูมิใจตรงนี้นี่เป็นน้ำทำหล่อเลี้ยงชีวิตของเราปวดไม่ใช่ไปเอานั่นอันนี้อันแน่ไม่ใช่เลยเราให้ความสุขมากดังแน่ความสุขไม่ใช่เกิดจากการเอาอันนี้คือส่วนที่มันชื่นใจผมจะเอาชนะตัวเองได้อ้างก็การนำเนี่ยอะไรต่างๆที่มันพอที่จะมองอะไรในแง่ดีๆทำในแง่ดีๆคิดในแง่ดีๆพูดในแง่ดีๆให้ปฏิพุทธของหมดส่วนตัวไม่มีใครรู้จากเราเอาให้ได้มากๆปฏิพุทธปฏิพุทธคือข้องติดเป็นภาษาบาลีมันรู้จักการข้องติดเกี่ยวข้องกับความคิดสุขภาพร่างกายหรือว่ากายปฏิพุทธห่วงญาติห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงหลานน้องทรัพย์สินกระดึงคันหรือว่าญาติปฏิพุทธพระพุทธเจ้าของเราทำไมทิ้งเกินบาประสูติเราหุนเพียงเจ็ดวันทิ้งลูกได้น้อยหนีไปถ้าทิ้งหรือเรามาคิดแบบปฏิเสธไม่ให้เห็นด้วยพระเวสสันดรเนี่ยทำไมยังทานลูกทานเนี่ยไม่ใช่รับผิดชอบอะไรมันดียังไงเรามองแบบไหนกันพระเจ้าทิ้งเป็นบาลาหุนเนี่ยมันดีอย่างไรหนีไปบวชเรามองกันแบบไหนบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับพระเวสสันดรไม่เห็นด้วยกับสิทธัตถะมีใครที่ทำได้อย่างนี้สิทธัตถะก็เพียงประสูติเพียงได้เจ็ดวันพิมพายังอ่อนอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมทิ้งกันตอนนี้มันคิดยังไงคิดคนละมุมบางทีเราไม่เข้าใจเลยถ้ามาคิดแบบโพธิสัตว์ดูไม่ใช่ก็ไม่ใช่คิดแบบสามัญชนธรรมดาศีรษะกับพิมพาเป็นโพธิสัตว์ทั้งคู่การเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้กันเกือบทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้ไม่เป็นเจ้าผ้าชายหาคำตอบดังนี้เมื่อมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีเจ็บต้องมีเจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายนี่แหละมันที่สุดมองตรงมาข้ามดังนี้สิทธะพอเห็นโอรสประสูติแล้วไม่บกพร่องแล้วมันพอแล้วรอไปกว่านี้ไม่ได้นานไปกว่านี้ไม่ได้อยู่ตั้ง26ปีแล้วเอาเราต้องออกหาเรื่องนี้ได้ปรึกษากันพิมพาพิมพาก็อาจจะขอร้องว่าตอนอยู่ยังช่วยใจมาได้ขอให้ดูแลสักหน่อยก่อนไม่ได้แล้วเราต้องช่วยถ้าเรารักกันจริงๆอ่ะไม่ใช่เรารักกันสองคนเรารักคนทั้งโลกไม่ใช่ความรักพิมพาเป็นของเราพิมพาของศีรษะศีรษะเป็นของพิมพารักกันสองคนนี่ไม่ได้เราต้องมาช่วยลูกเอาชีวิตของเราคู่นี้มาเสียสละช่วยลูกให้ไปศึกษาแล้วเนี่ยดูนู่นพระโพธิสัตว์ไม่คิดแบบสามัญชนธรรมดาเพราะนั่นอะไรมันจะมาขวางกั้นได้ญาติบริโภคหรือลูกเต้าบุตรหลานบรรยาสามีหรือไปได้พิมพาเอาเถอะจ้ะไม่ขวางกันเลยแต่ว่าน้ำตาร่วงคนละกันจะหนีจากกันหนีไปบวชบอกว่าตามความแหล่เทศเสียงพิมพาติดตอนไหนพิมพาติดตอนไหน เสียถาจะนี้ไปบวชอาเห็นของภรรยาเป็นตาไม่ผิดตอนไหนไม่ใช่เลยมันดูถูกพระโพธิสัตว์เอามาแหละมาทำให้คนเสียอกเสียใจร้องไห้ไปด้วยโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนั้นพอพวกคนร่วงรู้เหล่ากันว่าโอ้ยเห็นด้วยข้างไม่ได้เลยเป็นบาไปเถิดพี่ไปเถิดเสด็จพี่ไปเถิดเสด็จพี่อย่าห่วงเพียงหาล่างหนลอยแล้วพุทธเจ้าก็มองเพมาแล้วท่านแบบไม่ลำบากมองลาหนไม่ลำบากไม่ได้ปล่อยทิ้งก็ไปเจตาไปอยู่ก็คิดถึงเพมาเอ้าเพมายังคำพูดยังเหลือหัวเลยเสด็จพี่เลยเอาเลยไม่โทษถอยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยให้กลับบ้านนอนทำไมไปบวชไปเลยทิ้งกันหลวงพ่อก้าหลวงปู่ก้าที่แรกก็มาสร้างกติให้กันอย่างดีพอหลวงพ่อก้ามาบวชอยู่บังเลยพุทธญาณด้วยกันมาบวชแล้วบวชโอ้ยพ่อก้าเอ้ยเจ้าอยู่น้ำมันมาเป็นยังสิเลยดูเต่าก็ดีบัดเจ้านี้มาบวชหรอเขาบวชเชื่อฟังเขาจะมาปะจะบวชเถอะเช็คไปซะยากหลายเขาบอกสามเทียสามเทียเอาไปมาด่ากันเลยตัวคนเดียวปล่อยทิ้งอันนี้มันใช้ได้ยังไงเนี่ยด่ากันเลยกลายเป็นบาปไปหลวงพ่อก็จัดให้พ่อก้าหนีไปอยู่อำเภอท่าลี่ลักหนีไปเลยเขาก็ลักหนีไปอย่าบอกใครนะบอกแต่ลูกชายอย่าบอกแม่นะแม่มาด่ากลัวแม่จะเป็นบาปส่งหนีไปพ้นเงินไปอันนั้นอย่าไปคิดแบบคิดแบบนั้นไม่ใช่โพธิสัตว์พิมพานะสนับสนุนโพธิสัตว์พุทธเสด็จวันเพ็ญพุทธทุกขจิยาอะไรต่างๆความได้ยินทางหูจากตัวเองนะพิมพาเชียร์เป็นโพธิสัตว์ทั้งคู่เลยไม่ท้อถอยเลยไม่ห่วงพระเวสสันดรน่ะทรงกนังอัจฉรีเข้าไปกรุงศรีพีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถ้ามองคนปุถุชนสามัญชนมองว่าเอ้ยทำไมงั้นน่ะพอมองไปกนังอัจฉรีมองไปว่าพาไม่เขี้ยนตีเลยทันทีกนังอัจฉรีร้องไห้ทันทีตีลูกต่อหน้าต่อตาพระเวสสันดรมองยังไงโอ้ถ้าพราหมณ์โชคไม่ทำนี่ขันธังอาจารีจะดื้อไม่เชื่อฟังโอ้อดใจมองไปคนละทั้งที่โชคจับเชือกมาผูกผ้ามาผูกเบิดจับได้ไม่กันเท่าขันธังอาจารีร้องไห้ดึงมาขันธังอาจารีจะไม่ไปขันธังอาจารีเจ็บร้องไห้มีบ้างไหมแม่ต้องการยังไงถ้าเห็นอย่างนี้ทำไงนิสัยตั้งใจโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่วันสามวันชนถ้าไม่ทำนานแน่เดินข้ามป่าข้ามเขาอาจจะเล็ดคนลักหนีมาต้องให้เชื่อฟังให้กลัวสู้ชกอย่างนี้ดีแล้วอดขั้นเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่ถึงกรุงศรีพีการให้กันหาจารีกับสู้ชกอ่ะมีแผนอย่างดีเลยแผนอะไรมาดค่าราคากันหาเท่านั้นจารีเท่านี้สุชกโกเห็นมาค่าราคาจะเอาไปขายที่ใดต้องเอาไปขายพระเจ้ากรุงสนใจแน่นอนเพราะไม่มีใครสามารถซื้อได้เลยขนาดนี้สุชกจะเอากันหาสาลีเด็กน้อยไปใช่หรือให้อามิตตาใช่หรือไปตักน้ำไปป่าเวินหรือเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กน้อยนะต้องเอาไปขายเอาเงินไปจ้างคนดีกว่ารวยเล่ากลัวใช่ไหมถ้าขายกันหาสาลีได้เงินเป็นร้อยร้อยมากินไม่หมดเลยพระเวสสันดรก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปพระเจ้ากงสนใจแต่โชชกมันก็รู้กงสนใจคือปู่ของกนาสาลีเอาไปขายตัวนั้นแล้วเมื่อปู่เห็นน่ะคนจูงเด็กล่อนเล่มาเนี่ยมองดูเป็นหลานตัวเองแท้จะทำไงไม่ต้องกล้ามาท่านเลยก็ต้องซื้อเองเลยว่าพระเวสสันดรว่ากนา500สั่ง500เงิน500อะไรต่างๆพระเจ้ากงใจคงเงินออกท่องประกันมาซื้อเลยก็ซื้อแล้วก็เรื่องความโชคความโชคก็กินเอาจนท้องแตกตาท้องแตกตาก็แบบพระเจ้ากรุงสันใจประกาศให้ญาติของโชคมารับเงินไม่มีใครมารับเลยอามิตตาคือใครไปอยู่ที่ไหนเป็นคนดีไหมอามิตตาฟังดูซิคือใครอามิตตาก็คือไม่ใช่มิตรอมิตรไม่ใช่มิตรไม่ใช่ปัญญาที่ดีเท่าไหร่สั่งให้โชคไปขอหาคนมาใช่วางแผนที่จะให้โชคหนีไปตายก็ได้ใช่ไหมนั่นเราแผนต้องทำนะอะไรไปขออะไรว่าโชคไปเป็น อันพิตาก็หนีไปเลยกลับที่บ้านก็เลยจะโซโกหลงไปเพราะนั่นบางทีมันมาในโลกแบบนี่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ล้างแผนชาดาที่ขณะจะดีอยู่ในป่าไม่มีบ้านก็ในเอาอย่างของลิงของกวางเพราะลิงมาเล่นกวางมาเล่นอาการนิสัยเด็กไม่ใช่มีนิสัยดีพระเวสสันดรก็ไม่ได้ดูแลมีแต่เพียงพาพิมพาก็เข้าหาผลหมากลากไม้ในป่าปล่อยให้มันเล่นอยู่อาสมพระเวสสันดรก็นั่งมาก็ได้ไปดูแลอะไรบางทีเห็นนาซาลีได้นิสัยเหมือนสัตว์ก็มองโอ้มองเป็นห่วงลูกทั้งสองเราก็ถูกเนรเทศแล้วมาอยู่ในป่าในโรงเนี่ยทำไมอนาคตของเด็กน้อยเป็นไงน้องฟังเออทำไมจะให้เด็กนี่เข้าไปกรุงศรีปีได้น้องโอ้ดีสู่ชกไปขอใช่ไหมวางแผนเลยงั้นว่าพ่อกรมพระเวสสันดรเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคุณวันคนมีความรู้นะแผนทำให้สงครามเกิดแผนทำให้สงครามเลิกได้แผนให้สำเร็จต่างๆได้เหมือนกันไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดาถ้ามองพระเวสสันดรลักษณะแบบไหนมองพระเจตลักษณะแบบใดอย่าไปเอาความคิดเห็นของเราไปเกี่ยวข้องแม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันอย่าตัดสินใจตามความคิดของตนเสมอไปมองหน้ามองหลังดีๆกว้างใหญ่ไพศาลทะลุทะลวงช่วยการบรรลุธรรมได้เหมือนกัน